Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Dansımız başlıyor. Vay vay vay vay vay vay vay vay. Vay vay vay vay vay. Başarınız başarınız başarınız. Günaydın efendim, hoş geldiniz. The Boris. Ot bulduk. İki güzide cevaptan hangisini seçmek istersin Ege? Ben ikisini bir araya getirerek gazinolarda, fuarda gazinoları çıkaracağım. Neyle virgül neydi? Ne olarak çıkacağız? Neyle virgül mü dedin? Ünlenme yüklem. İğrenç ve tiksinç de olabilir. Yok ya, tırnak içinde çok süper oluruz. Biz de böyle çıkarız. Tırnak içinde mi? Aa evet, tırnak içindeler. Evet. Biriniz bir tırnak, biriniz öbür tırnak. Kollarımızı açacağız Oktay. Tırnak olmak kötü ama ya. Ya arada mesela. O zaman el tırnağı diyelim. Yok yok. Ayak olmayalım. Böyle bari. Tırnak değil ya. Şimdi bak mesela. Etle tırnak olsanız. Etle tırnak ayrılır mı? Ben et olursam olur. Aa süper tamam. Ya. Beş parmağın beşi bir mi? Ama iki kişiyiz Fahir. Ben de sizin menajeriniz olacağım. Bütün gazinolara, bütün pavyonlara çıkaracağım sizi. Sonra bizim... yazın sonuna doğru sünnetlere. Hı. Ondan sonra da huzur evlerinde çünkü sizin espri anlayışınıza gayet ama bak, huzur ev, böyle böyle sayacağız paraları. Oktay çok güzel. Esprimizi yapıyoruz. Sonra ikimiz sahnenin bir sağına birimiz soluna gidiyoruz. Ellerimizi kaldırıyoruz. Şöyle iki yukarı doğru. Böyle böyle yapıp sonra da şey diyoruz. Tırnak içinde. Ondan vazgeçtik. Alkış kıyamet. Hayır ondan vazgeçtik. Dedim niye ya, be? Etle tırnak, tırnak. Ben de diyorum ben ki. Ama şey, ama ben planımı ona göre yani ya. Yani şunu diyeceksin zannettim ya. İki tarafa gidiyoruz. Birbirimize doğru koşuyoruz ve yapışıyoruz. Ve yani, sahneden öyle çıkıyoruz. Çünkü ne oluyor? Etle tırnak. Kenetleniyor. Birbirinden. Kenetleniyor. Bakın bir denemesini yapalım mı? Özellikle yaşlı dinleyicilerimiz varsa. Onlar değerlendirsinler bizi. Şimdi bir huzur evindeyiz. Amcalarım, teyzelerim, kahkaha bombardımanına hazır mısınız? İşte karşınızda et ve tırnak. Hoş geldiniz. Good morning. Good morning. Hot bulduk, hot bulduk. Evet. Şimdi sizleri ayrı ayrı yerlere yolluyoruz. Fakat ne oluyor? Ayrılmıyorlar, ayrılmıyorlar. Hop. Et tırnaktan ayrılmaz. Lütfen paraları sayalım. Oyun bozuldu. Yani orada oyun bozuldu. Huzur evisi hakimlerinden emekli bir şey varmış orada. Emekli gümrük görevlisi. Eski müşavir. Aferin. Konuşmalarına dikkat etmen hoşuma gitti Fahir. Anca seni o durdururdu zaten. emekli gümrük müfettişi mi demiştin? Müşaviriymiş. Müşaviri ne yapacak? Bizi sopayla mı ayıracak? Vatandaşı gümrükten soğutmak suçundan şey. Vallahi bile. Aman Oktay'ım ne olsun, ayrı ayrı da olsa kalplerimiz bir. Kalplerimize et ve tırnak gibi düşünelim. Kalplerimiz kabuk bağlamasın ama. Senin gümrükten soğutmak çok güzel suçmuş. Kalbinden öpüyorum Fahir'cim. Ben de kalpten ve öpücükten soğutmak. Dexter mısın? Nesin? Nereye öpüyorsun? Ya siz beğenmediniz. Ben bu etli tırnaktan çok paralar kazanım. Her huzur evinden 40-50 milyon paradan bahsediyorum. Ya huzur evi sakinlerinin emekli aylıklarının 3 kuruş şeyini devletin, bu emeklinin çilesi nasıl dolacak? Ya huzur evinde ne bileyim 25 tane kalan varsa 2'şer YTL verecekler. Bize abi 50 milyon. Ben 10 milyonunu alacağım. Organizatör olarak 20 fuarından, 20. Fuardan başlayalım. Fuardan başlayalım işte. Fuardan 100-200 YTL alırız. Gece. Gençlik Parkı'ndan mı başlasak? Evet. Daha bitsin ondan sonra girelim. Gençlik Parkı daha çalışmalar devam ediyor. 2 ETL dediğin şeyini biliyor musun Ege? O adamın bezik parası. Günlük bezik parası 2 ETL. Onu bana mı yatırsın yani? Bezik mi? Evet. Bezik mi oynuyorlar huzur evlerinde? Aa, bezik. Ülkede kaç tane bezik oynayan kişi kaldı biliyor musun? Evet, bezik huzur evlerinde. Bezik tahtası satılmıyor artık. Tahtası satılmıyor mu? Abi işte adam hedef kitleye göre burada plan yapıyor. Ben şey diyeceğim. Ona göre düşün işte. Bezikler ve ezikler diye bir ikili mi olsak? Bezik tahtası. Ama bir şeyler yaparız be. Biraz susar mısınız ya? Haber evet, veririz evet, haberleri verelim. Susarız. Good morning ve hot bulduk esprisine zannediyorum 25 dakika ayırdık. Buyurun efendim. Dünyanın en etkili çocukları sıralaması yapılmış. Oktay şunu Ali, okumayı öğrenemedin. Dünyanın en etkili şeyi. Evet. Bakıyorum maalesef. Mısır. Girememiş. Hep yabancı isim var bu listede. Ali'nin de yabancı isim. Medok mu var sitede? Valla bir Suzuri numarada var. Bir numarada Suzuri varmış. Ah bak. Ne etkisi var? Suzuri'nin sana ne etkisi oldu bugüne kadar? Egeciğim, neredeyse ben Ali'nin bir, 2,5 yaşında orada. Ali'nin tırnağı etmez. Ali'nin tırnağı etmez diyorum o Suriye. Çünkü ebeveyn çok önemli. Şimdi bak bir kere Suri'nin hakkı Suriye. Suri çok güzel bir çocuk. Hakikaten. Doğru, ona bir şey demiyorum. Babası Tom Cruise olmasına rağmen bak bunu söylüyorum. Ya çocuğu cıbıl cıbıl çıkartıyorlar sürekli. 6 derecede herif dediğim Tom Cruise gocuğunu giymiş geziyor. Çocuk kısacık bir de çorapsız ayak şeylerle dolaştırıyorlar. Müflonlu gocuk. O çocuk ne olur üşüdür. Yalnız bu Suriye'de hiçbir şey olmuyor. Nasıl bir genetik varsa adamlarda Ege'cim sizinki sen vallahi. Sen hangi fotoğraftan bahsediyorsun bilmediğim için ben yorum yapamayacağım. O senin Kate Holmes'un fotoğrafı ya. Belki Vicks sürmüşlerdir çocuğa. Çok doğru. Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Vicks dediğin maçtan. Espri geliyor. Vicks dediğin Vicks mi? Çok bizim burada ne işimiz var ya? Arkadaş şimdi bir huzur evinde olsaydı 50 TL cebimizdeydi. Espriler kaynıyordu. Çünkü bizi dinleyen insanların burun kıvırdığı, iğrenç olduğunu düşündüğü espriler bunlar. Çok insan ne bu yavan yavan. Ya ama bazen, bunları paraya dönüştürecek yerler de var. Evet, bazen o. Ben cumartesi günleri programı tekrarını dinliyorum da bizi dinleyen yani ben bile bazen öyle burun kıvırıyorum ya. İşte ama huzur evlerinde. Bence biz anlaşılamıyoruz abi. Bizi anlayacak olgun yetişkin bireylere ihtiyacımız var. Ve bunları bulacağımız yegane yerler de huzur evleridir diyorum ben. Hakikaten. Sen ne diyorsun Oktay? Ne diyorsun? 25 dakika ayırdığımız için ben tekrar o konuya geri dönmemeyi tercih ederim. Buyurun Vicks diyerek ama bizi de zorluyorsunuz. Oktay fitili ateşledin Oktay'ım, yapacak bir şey yok. Fitil mi? He. Onunla ilgili 3-5 espri var. Ama yapmayacağım burada. Çünkü sonra... Esprisi kaçacak, huzur evine gidecek. Aa, bu esprileri biliyoruz diyecek. Ne bu ya? En etkili iki çocuk. İkisi de Brad Pitt'le Angelina Jolie'nin çocuğu. Yani 6 tane çocukları var. 3 tanesi girmiş. Yarısı girmiş. Diğer yarısı ne olacak? Nasıl anne baba bunlar? Bence en etkilisini söyleyeyim mi size? Bunu da ciddi söylüyorum. Apple. Buyur canım. Bu Chris Martin'le neydi o kadın? Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow'un çocuğu. Çünkü böyle geçtiğimiz zamanlarda bir popüler kültür belgeseli seyrediyordum yine. Yabancı orada bir kanalda. Şey diyorlardı, ilk işte celebrity baby, ünlü bebek olarak onu şey yapıyorlar. Ondan önce ünlülerin çocukları olduğunun bile farkında değildik diyorlar. İlk ünlü bebek ne o, kadar ondan sonra kopup gidiyor. Ne kadar yanlış ya. Ne ilk, kadar yanlış ya. İlk ben ünlü çok, bebeği ben söyleyebilir miyim? Söyler misin Fahir lütfen? Kirk Douglas ya. Kirk Douglas. Söyleyeceğim babası o. Neyi almışlıyoruz bilmiyorum ama. Michael Douglas. Şöyle diyebilir miyiz? Kirk Douglas Panora'da. Ya. Abi şöyle bir şey vardı. Cosby ailesini hatırlıyor musunuz? Evet. Oradaki Rudy ünlü müydü değil miydi? Ünlüymüştü. Vurma Oktay. Elini şöyle vurma. Yeni dinleyenler varsa programımızı bir arkadaşının yanında şey diye soruyordum. Şimdi bunlar her tek alkış duyuyor. Büyük ihtimalle lafı eden kendini alkışlıyor. Sen ne anlıyorsun bu programdan diyece. Evet ben zaten kendi kabahatimi yedim diye açıklıyordum. Bak Rudy çocuk yıldızları demiyorum ben. Çocuk yıldız ayrı. Ya, bu tamam. Saydıklarımız anladık Ege ya. Ünlü nün çocuğu olmak dışında hiçbir özelliği olmayan Michael sanırım. Douglas. İşte Michael Douglas. Mesela Türkiye'de... Bana bir şey söyler misin? Michael Douglas'ın ne özelliği var? Kirk Douglas'ın oğlu olmak dışında. Çenesi. Bir de bir çenesi Oscar'ı çukuru. Ha. O Oscar'ı ne zaman aldı? Kirk Douglas'ın oğlu olduktan sonra. Doğumda taktılar zaten. Çeyrek Oscar takmışlar. Bizde bir tane vardı. Bak onu kaçırdık işte. Türkiye'de bunun olmadığını... Hayır. Ne abi? Aa. Seren Serengil. Türkiye'nin bir zamanlar en büyük yıldızının kızı. Ama 75 yaşına gelinceye kadar Seren Serengil'i kimse şey... Olur karşımıza mu? Çıktığında böyle Seren Serengil'di yani. Oğlum, küçük, oğlum. Küçük Seren'in fotoğrafı. Modern sabahların çalışkanları parmaklarına kaldı. Yorum yapmak istiyorum. İlk Oktay kaldırdı. Evet. Gibi. Sibel Can olur mu? Tam bala. Bala bak. Nazan Şoray diyorlar çünkü yani şeye göre Türkan Şoray'ın kızıymış. Hayır. Hakikaten gerizekalı zannedecek. Çünkü öyle bir rivayet var. Dikkat ettiysen. aynı şey Helin Avşar'da da var. O da dikkatlerden kaçmadı. Onu yalanladı ama Hülya Avşar. Ne diyecek? Kızım mı diyecek? Kızı kadar kız. E tamam, Apple var mı listede? Apple yok. Ama liste iptal oldu. Anlamıyorum. O Apple olmasaydı şu anda ünlü çocuklar diye bir liste olmazdı. Kimsenin farkına varmayacağı kaç bir şeydi. Kaç yaşında o Apple şimdi? Apple herhalde şeyden büyük. 5 oldu mu? Oh, 5 sene oldu. Yani düşünün, bundan önce Madonna'nın da çocukları oldu. Onlar bile ünlü olmadılar Apple kadar. Apple bu işin şeyidir, piridir. Ama yani ünlü olmak değil de şimdi adamlar ünlü olmanın tanımını yapmışlar. O yüzden bu listeyi çıkarmışlar. Yani üstü Forbes dergisi. Forbes dediğimizi biliyorsunuz. Forbes ya. Forbes dergisi hakkında 1300 haber çıktı demiş mesela. Şeyin, Suri'nin. Hmm. Tom Cruise'da Kate Holmes'un. O yüzden listenin en başında. En birinci Suri. Aynen öyle. Ya. Çıkan haber sayısına göre. Tamam. O etki dediğin gazeteler etkisi o zaman. Bizim sosyal hayatımızda bir etki yok. Bizim nazarımızda hala Apple kardeş bir numara. Bir numara benim için, varsa yoksa Apple. Ve bundan sonra vasiyetimdir Ege'cim, yaz. Ölümüm halinde. Çocuk daha mı alıyorsun velayetine? Ölümüm halinde bütün mal varlığımı Apple'a bir vakıf kurulmak kaydıyla, 18 yaşından önce olmamak kaydıyla Apple'a bırakılması. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Sen mal varlığın çocuğun harçlı ya, haftalık harçlı. Ne haftalığı ya? Ne günlük? Ne günlüğü ya? İki gün de harcıyor. O zaman yaz. Apple'dan. Anne bugün onun, niye harçlı mı fazla verdin diyecek kız. Velayetimden atıyorum, yaz. reddediyorum. Apple'ı reddediyorum. Hayır, reddi miras yap. Reddi miras yaptım. Şu anda yaptım bunu. Ve bunu bana da yaptırdılar ya. Aşk olsun Brad Pitt, Angelina Jolie. Hayır, beddua etsene Apple'a. Allah belanı. Ebeveynine çektim ya. Süt kesmeyecek. Süt kesti. Babası değil ki. Oyun babası bozuldu. Olmadığı için zaten süt kesmeme diye bir durum yok. Ama o yüzden rahat rahat beddua edebilirsin. Reddi mirastan beddua keser. Ama reddi mirası, kendisi ilk başta mirasını alıp ondan sonra reddetti. O yüzden geçerli. Yaz. Evet, gördüğünüz gibi dün burada neyi konuşuyorduk? Kök hücreyi konuşuyorduk. Bugün bir başka bilimsel gerçek süt kesmesi konusunu değerlendirdik. Ha, süt kesmesi de yoğurt kesilmesi çok çirkin bir şey ya. Gerçekten. Ama onun da çaresi var Oktay. Bir yoğurtlu çorba. Biraz pirinci ısla geceden. Yemin ediyorum parmaklarını yersin. Mesela bak, bu ısla üzerine de gidilebilir. Espri konusu olarak şeylerde. Hmm. Espriler, şakalar. Evet, havalar donacak. Herkes hazırlıklı havalar olsun. Havalar donansa Oktay, yani şu esprimiz hazır zaten, lütfen. Havalar donansa. Havalar Don Johnson. Gibi bak, ne kadar isteyince oluyor. Havalar Don Johnson değil. Onun doğrusu böyle çıkma Don Johnson. Hayır, onun böyle çıkarsan Don Johnson. Eğer yazın olursa Yan Johnson. Yan Johnson olur. Yancı yani. Biliyor musunuz şu anda bana biz hiç böyle bir şey yapmazdık. Niye bunu yapıyoruz ya bugün? Açtın kapıları, op bulduk diyerek açtın kapıları. Hop benim kafamdan kaç tane şey geçiyor biliyor musun? Yaman yaman espri, kendimi tutuyorum. İki tane mesaj geldi cep telefonuma. Bugün öğleden sonra gideceğimiz huzur evlerini iptal etmişler. Hadi bakalım. Yaman espriler, orada da tutunamadık. Arkadaşlar biraz ciddi olabilir miyiz lütfen? Ya yani. Evet, bazı zaten konular şakaya gelmez. Biraz ciddi olabilir miyiz? Çünkü bugün biliyorsunuz Panora'da bir toplantımız var. Onun bir hazırlık da yapmamız lazım. Onu ben diyorum ki yayında yapalım. Hakikaten dinleyicilerimiz de her şeyin en güzelini, en komiğini hak ediyorlar bu programda. Dün bir kan anonsu yaptık arkadaşımızın babası için. Hastaneyi kana boğmuş dinleyicilerimiz. Buradan bir kez daha teşekkür edelim. O kadar kana i̇şte ne gerek var? İşte bunu ben ayakta alkışlarım beyler. Başhekim demiş ki ben yıllardır doktorum, yıllardır ne kazalar ne ameliyatlar, bu kadar kan görmedim demiş yani. Ve çizmelerle, sarı çizmeler kıpkırmızıymıştı. Bütün personele, hastalara, herkese çizme dağıtılmış. Bazı kan. Tüp yetmemiş, şey yetmemiş. Ama, ne yapacaklarını şaşırdı. Ama bunun gerçek olduğunu bir söyleyelim. Bir dinleyicilerimize teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür ederiz. Ve onları bu duyarlılığına karşı biz de elimizden gelen şey komiklik. O yüzden bir kez daha günaydın esprisi. Kapıları açan esprisi. Neden yapıyoruz? Çünkü şimdi beni bu şeye çektiniz. Benim kafam şu anda sırf buna çalışıyor. Ya ben ne oldum biliyor musun? Çok gerildim. Belki yani, 3-5 defa daha yaparsak, dinleyicilerimizi de bu kıvama getirsek bugün yırtarız. Hop bulduk. Good Morning. Ben de Don Johnson'ı yaptım. Don Johnson ile Jan Johnson yapsan. Hadi o zaman güzel. Şimdi vakit var. Şey, vakit var. Var vaktimiz var. Vaktimiz bol. Vaktimiz bol. Hayır, hakikaten yaşlı gibi oluyorsun ya. Ya ben bir de bir hatırlatın, bir ara bir bela okumak istiyorum. Çok belagatim geldi, tıkandı şurada. Onu çıkartacağım. Hani ama kime okuyacaksın? Şu, ortaya genel. Hayır, ortaya genel okuma. Mi? Ortaya okunur mu ya? O yolunu bulur. Bela yolunu bulur. Gideceği adresi bilir. Kötü söz değil de neydi? Kem söz. Kötü söz. Kötü söz canlanır mıydı? Neydi? Kelam canlanır. Kelam canlanır. Kelam canlanır. Hayır, o yüzden. Ama şeyin Hüsnü Şenlendirici'nin karısı öyle bela okuduğunda hiçbir şey olmadı. Ve ondan ben. Onun Koca, aynısını kocasını yap- okumadı mı? Olmadı tabii, hiçbir şey olmadı. Nasıl olmadı Allah ya? Allah belanızı versin diye o kameralara doğru şey yaptığı zaman, belasını okuduğu zaman. Çünkü bak onu öyle okuduğun zaman o kesmeyi yaparsın. Fahir, korkunç bir şeyden bahsediyorsun. O halde kamera merciydik. Şu anda beddua kesiyor galiba, bu bilim literatürüne kaçan mercek kesmesi. Maalesef. Evet, bunu da bir kez ortaya çıkarmış olduk. Bir kez mi? Bir kez. Bir kez son. Daha var mı? Ne tip bir şey söylemeye çalıştın? Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. Oh, çok rahatladım. Yemin o zaman ederim. Kamera merceği kesiyorsa herhalde mikrofon filtresi de kesiyordur. Kesiyordur. Keser. Çünkü bizim ilk önce buradan vericiye gidiyor, sonra... Hayır, sünger kesiyor. Aman filtre eden kaç tane bak. Sünger. Mikrofondaki sünger. Oradan hop çıktı. Kablo zaten kese kese yüzüyor. Zaten yukarı bu çıktı. Kablolar neden yeşil? Sünger. Kesmesi için işte. Kesmesi için. Beyaz olsaydı süt rengi daha keserdi. Evet Oktay. Çünkü süt keser mi? Süt keser çünkü. Şu an elimizdeki tek veri bu. O zaman bir kez daha günaydın. Hey, good morning. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Stüdyonun kapısına Fahir'in köpeğini bağladığınız iyi oldu. Rahat rahat at koşturabiliriz. Buyurun efendim. Aklıma çok değişik şeyler geliyor. Onları söyleyebilir miyim? İstediğin gibi Oktay'cığım. Fütursuzca konuşabiliriz. Kar ve fırtına geliyor. Soğuk havaya dikkat diyoruz Banar. Yani önümüzdeki günlerde... Bız gibi bir hava bizi bekliyor. Evet, hakikaten kar gelecekmiş. Pazar günü kar yağışı. Ya bırak ya lütfen. Amerikan salata kebap ne alaka? Bana böyle şeylerle gelme. Bana sevgiyle gel, muhabbetle gel. Ne bileyim abi, pazar günü hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düşecekmiş. 4. 4 derece mi? Bugün 12 ise 4 derece düşersek 8 derece. Pardon, 8 derecede ne karından bahsediyoruz diye sorarlar adama. Bir kere bayım. Yaptığın işlem yanlış. Niye abicim? 4 dereceye kadar diyorum sana. Ha, 4 dereceye kadarsa en fazla son 4 dereceye derece. Son kadar düşene kadar. Evet. Burada kara karşı mücadele edeceğim. Biz ve aynen. T-shirtimle dolaşacağım. Ve ben şu anda tuzlama çalışmalarına başlıyorum. Kaçlı. Kara kaşlı defter, evet. Sizin aklınıza başınıza getirecek şey bu. Evet ya, biraz ciddiyet Fahir. Evet abi, tamam. Hayat bir radyo programı değildir. Buruk Marşandiz durumuna düşmek istemiyorum hayatım boyunca. Yeter. Yeter. Bunu neden dinletiyorum biliyor musun? Bu Marşandiz üyeleri de Abolo Şobolobo diye şarkıya başlamanın çok komik olacağını düşünmüşlerdi. Onu hatırlatmak için. 1, 2, 3, 4 başlıyor. Hemen şimdi başlıyor. 1, 2, 3, 4 başlıyor. Dansımız Marşandiz. Dansımız Marşandiz. Rakler çarpsın neşeyle. Dansı yerine yer yüzüne. Kimse darlık kalmasın. Dansımız el ele. Dansımız el ele. Sıçrar, sıçrar, hoppa! Şimdi de kol kola, zıplar, zıplar, zıplar, hoppa! Unuttum tüm dertlerini, hopla, hopla, hopla, hopla! Biraz da ellerini, şaklat, şaklat, şaklat, izin et! 1-2-3-4 başlıyor, hemen şimdi başlıyor! 1-2-3-4 başlıyor, dansımız Marşandiz! Dansımız Marşandiz, dansımız Marşandiz. tamam ya, ben kendime geldim ya. Ben de kendime geldim. Yemin ediyorum var ya. Yani Ege, bu benim için şey gibi ya. Yani tamam, yani şok tedavisi evet, gibi. Şok tedavisi. Hakikaten şok tedavisi. Hemen ben Alman. Buyurun. Alman deyince Oktay'a bir dönesim geliyor. Alman bilim adamlarının son araştırması. Gripti vesaireydi. Ne bitti. Gibi soruna? Bitti. Artık bitti. Alman bilim adamları haftada iki kez sevişmenin... Ama dön dolaş buna getiriyorlar lafı. Ama yani rakam yani. Tamam. Net, bir dakika. Ne sonucunu çok merak ediyorum. İki kez, haftada iki kez seviş. Yetersiz olduğunu mu söylüyorum? Hayır, grip marip olursan bu kış boyunca, bak haftada iki diyorum. Bir ay dört hafta. Yani bir kış sezonu dediğimiz 12-13 hafta bilemedin. Çarp 26 kere seviştin. Güzel bir kış sezonu geçireceksin. Baharda gelip bana teşekkür edeceksin. Fahir'cim çok teşekkür ediyorum. Yani bir kere iğne olmak yerine 26 kere. 26 kere iğne, yani o öyle bir şey. İşte o, bağışıklığı daha da bağışıklığı kuvvetli. 10 numara. İsim 10 vermiş mi Alman bilim adamları kiminle sevişecek falan diye? Valla Alman bilim adamları artık orasını şeye bırakmış. Sevişen çiftlere bırakıyor. Bu endorfin var ya. Evet. Bin bir derde devaymış yemin ediyorum. Ya. Bir, yani kuşburnu çayı yapacağına. Başka türlü bulunamıyor muymuş endorfin? Nereden bulacaksın endorfini? Zaten belki bunları yaşayamadığı için, hayatını yalnız geçirdiği için hastalığa daha açık olan insanlar var. Onları daha da riskli duruma getirmiyor mu? Ben şöyle bir şey tavsiye endorfini edebilirim. Endorfini başka şekilde salgılamanın bir yolunu bulmak lazım. Dans ederek mi acaba? Endorfin yok mudur itfaiye meydanında falan? Endorfin diye satan adamlar var. Yarım kavanoz endorfini. Her şey var abi itfaiye meydanında. 50 TL'ye falan satıyorlar Oktay. Hadi ya. Yani. Sıvısı mı? Tabii canım, endorfin sıvı. O da zamanında çok endorfin salgılayanlar böyle kaşıkla bazılarının paçalarından akar. Onlar toplanır ve kavanozlarda biriktirilir. O içiliyor mu peki, yoksa deriye mi zerk ediliyor? Nasıl içiliyor mu? Oral yolla alıyorsun. Endorfin. Evet. Tabii. Alabiliyor musun? Tabii alırsın. En güzel metodudur. Evet canım. Ver sen de bari. Vereyim. Al. NASA'da ikinci şok. Ay, dün evet bir takım ya. Şeylerden bahsetmiştik. Bugün de şimdi iki tane örümcek götürmüştü bu Endeavour isimli uzay mekiği ya. Evet. Bu iki örümcekten birini kaybetmiş astronotlar. Yani kaybolur tabii. Koca alet çantasını kaybeden astronotlar küçücük görünceye de hakim olamaz. Koca alet çantası uzayda yağdan dolayı elinden kaymış diye bir şey söylediler. Şimdi kaybolmadı ki o. Ona yetişememiş çantanın arkası. Kopan bir uçurtma gibi düşün yani. Evet. Yani örümcek mekiğin içinde nasıl kayboluyor? Biri bastı falan herhalde. Bastı tabii. Bir şey söyleyebilir miyim? Çok özür dilerim de. Onca yaratık varken. Bak şimdi ben NASA'nın başında olan bir adamım. Tamam mı? Evet. Şimdi örümcekleri götürürsün oraya. Evet. Orada bir örümcek yani bir ağ örer bir şey yapar değil mi? Hayvan ne yapsın? O ondan sonra mekanizmayı bozduğu zaman milyon dolarlık aleti. Kim ne diyecek abicim? Örümcek bu... zaten yerçekimsiz ortamda ağı nasıl öreceğini de bilememiştir yani. Böyle bir örümceğin aşağı kayma hareketi var ya. Ha, nereye? Aşağı de? Kayamıyorum ki demiş. Kayamıyorum demiş yani aşağı. Nasıl şey yapacağım? Ne derler, ağını örecek. Oradan oraya gitmesi lazım. Havada uçuyor devamlı. Bir de sokar yavrum bu. Örümcekler sokar. Sessizlik oldu. Evet. Buyurun. Kirk ölmüş falan adam, olmasın ya. NASA bu. Uzay projeleri sorumlusu Kirk, örümceğin mürettebatın olduğu kabinden dışarı çıkmış olamayacağını söyleyerek bir astronotu zan altında bırakmış. Ya yediler diye ya da bastılar diye. Ya yer çekimsiz Oktay. Bak yarabbim yine beni delirteceksiniz. Ama yani örümcekler şey ya, yapışıp yürüyebiliyorlar ya. Belki de ondan seçtiler diyorsun. Evet. Belki de ondan. Niye götürmüşler bu iki örümceği? Oktay, benim sana bir sorum var. Umudun var mı? Örümcekten yana. Yani uzaya. Örümcekler. Ben bir tane film seyretmiştim. Çok özür dileyerek onu hatırlatmak zorundayım ama. Uzay örümcekleri mi? Uzay örümcekleri değil. Neydi o filmin adı? Örümcek adam. Çağrı mı? Hayır be, uzayda böyle örümcekler şey yapıyor. Dünyanın en eğlenceli filmlerinden biri. Örümcek tipi yaratı. Örümcekle çekirge karışımı yaratıkları. Habire filmin başından sonuna kadar ateş edip şey yapıyorlar. Filmde de böyle doğru düzgün artist olmadığında kimin kahraman olduğu da belli değil. Tam bu adam kahraman diyorsun, onu yiyorlar falan. Çok güzel bir filmdi. Onu bize bir anlatsana Ege. Anlat. Ama işte. Şimdi filmin sonunu da söyledim. Filmin adını unuttum ya. Çok özür dilerim. Örümcek adamın dönüşü. Örümcek öpücüğü. Ölü... Bir söz üstadımızı daha kaybettik. Hadi Fahir'im ver güzel bir haber ver ya. Ya ne bileyim Oktay ya. Hakikaten çok çaresiz durumdayız yani. Şu anda tamamen... insanlara da dansınız marşandis diye duyurduk ama hala ortada ne marşandis var onu bırak dans da yok. Ben veriyorum o zaman. Bir hayır, şu garip anda tartışma ben. Başlayacak. Heh, telefonlar gelmeye başladı. Filmin adını hatırlayan dinleyicilerimiz çıktı galiba. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim, kimle görüşüyoruz? Ben Hayal. Galiba Starship Troopers yaptığım adı. Doğru. Bravo Hayal Hanım. Tebrik ediyoruz sizi. Bu sabah kafamın takılacağı bir şeyi ortadan varsa kaldırdınız. Varsa bir şey her zaman arayıp sorabilirsiniz. Hayal ben Hanım. Yardımcı olurum. Siz ne iş yapıyorsunuz Hayal Hanım? Ben bilgisayar mühendisiyim. Bilgisayar mı? Aa Hayal Hanım bir şey soracağız size. Bu konuşan bilgisayar yapmışlar. Bilgisayar sormayın ya. Ne zamandır bilgisayar mühendisi yapmıyorum ben 10 senedir falan. Ne iş yapıyorsunuz? Ben proje yönetiyorum. Ne tip projeler? Evet. Kafe açacağız falan gibi bir şey. yok IT yine. IT yine bilgisayardan çok okumaz. Bizzat bilgisayar mesleği yapmıyor. Evet. Peki o zaman size küçük bir armağanımız var. Lütfen kabul edin. Hoppa haydi Hayal Hanım. Haydi lütfen. 1, 2, 3, 4 başlıyor. Söyler misiniz Hayal Hanım lütfen? Dansımız marşandis. Bak şarkı sizi bekliyor. Hadi. Tamam, nakaratını söyleyin o zaman. Sen hemen şarkıyı alalım. Havasını gireceksiniz o zaman. Koskoca bilgisayar mühendisi şu şarkıyı söyleyemedi dedirtmeyin. Çok sağ olun Hayal Hanım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Projelerinize kolaylıklar diliyoruz. Starship Troopers işte böyle başlıyordu. Örümcekler uzaya gidiyor. Ondan sonra gezegenleri ele geçiriyorlar. Yiyorlar. Buyurun efendim. Bize en güzel dersi verdin bugün. Milli Eğitim Bakanlığı şaklatın. Milli Eğitim Bakanlığı artık ev hanımlığını diplomalı hale getiriyormuş. Diplomalı ev. Evet, diploması olan olmayanla evlenilmeyecek mi? Bilmiyorum yani, ki. Veya hani senin diploman yok o yüzden çalışacaksın. Biz eve diplomalı bir kadın alacağız. Yani tabii şimdi şöyle bir şey var. Ehil olmaz. Çalışanlar olabilir elbette ama. Ay şu solayı kaçırmayalım diye. En sevdiğim sola ya. Neymiş? Ya şimdi arabayı sen ehliyetsiz kullanabilir misin? Hayır. Kullanırsın. Ama yanlıştır. Ev kadını. Şeysiz, lisans diploması değil mi bu Oktay? Tabii kaç canım. Yıllık eğitimden sonra veriliyor? Abi istediğin ev ve aile hizmetleri var. Ev yöneticisi var. Zaten onları da dersi verecekler belli. Derya Baykal. Ondan sonra o kadıncağız neydi yemekleri yapan? Derya Baykal'ın kesin kürsüsü olması lazım. Bence de ya. Kim yemekleri yapan kadın kim? Ya işte o yemekleri. Emine Beder. Ayşe Tüter. Emine Beder mi Ayşe Tüter mi? Ne diyorsun? Emine Beder. Ben de tek geçerim Emine Beder'i evet. Ev ve aile hizmetleri bölümü açılmış. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde. Valla bir garip bir tartışma başlayacak ha bununla ilgili bak. Herkes yani, hazırlıklı olsun. Hani böyle hayata atılmak için okula giden kızlara ev hanımlığı mı öğretiliyor? Öyle bir durum var yani. Evet şimdi. Ne uğraşacaksınız ya bakın ne kadar güzel ev hanımları. Bakın bugün çeyiz hazırlamayı öğreneceğiz hep birlikte diye. Ne yapacaksınız orada? Şeyleri ekonomiyi boş verin. Ev ekonomisi önemli olan. Ama eskiden. Mesela bozuklukları şeyde boş kasede biriktirerek evin ekonomisine katkıda bulunuyor. Ev yöneticisi o demek işte herhalde. Ev yöneticisi bölümü de varmış. Ev yöneticisi çocuktur ya o belli yani. Hayır. Yani istiyorum diyerek. Biraz çirkin bir yönetim. Sen sistemi biraz şey yaptın da. Şimdi sistem bir üzüm salkımı şeklinde. Ev yöneticileri apartman yöneticisine bağlı. Apartman yöneticisi muhtarlığa. Muhtarlık da doğrudan olarak başkanlığa bağlı. Reis deniyor ona ev yöneticisi değil Fahri. Nasıl aile reisi. Aile reisi. Aile reisi diye bir şey var mı hala? Çok özür dilerim. Kaçıncı yüzyıldasınız ya? Nasıl var tabii kadın da olabiliyor falan diye hatta öyle bir şey geldi. Nasıl böyle bir kağıt mı geldi size? Bana da hiç söylemediler. Bunu acaba Didem mi çıkardı ya bilgisayardan? Öyle bir şey geldi bize çünkü. Kenarı da yağlı yağlıydı. Düzeye kalmamış çünkü. İşte zamanında bu ev ekonomisi dersi vardı bizim zamanımızda. Erkekler el işi, iş teknik, el işi diye de geçerdi. Kızlar ev ekonomisi dersi görürdü. Bak onlar kalktı o dersler kalktı. Şimdi gördünüz tekrar aynı sisteme dönülüyor. Ekonomi kriz kapıda. Sağlık bilgisi diye bir ders var mıydı? Vardı. Olmaz mı? En güzel sağlık bilgilerini o dersi öğrendik. Biz şey... mesela ilkokulda öğretmişlerdi. Gribe karşı haftada iki kere falan sevişin diye. Aa mezun olunca aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği yapabiliyormuş ama bak bu hanımefendiler. Beslenme öğretmenliği şey mi? Yemeyen çocuklara yediren birisi mi? Tabii canım. Aa öyle bir şey alsanız da siz danışman. Ben o zaman evde hakikaten böyle bir üniversite gibi değişik alanlar. Evin kadrosu doldu benim. Tabii canım. Kadrosu doldu canım. Bizde profesör var şu anda. Evde kadro sıkıntısı yaşanıyor çok ciddi anlamda. Zaten nereye koyacak? Ege Bey bir odasına çekiliyor. Geriye kalıyor. Bir tane var orada bir sürü insan. Vallahi şey gibi amfi gibi Ege'nin evi. E peki şimdi nasıl olacak? Yani bu diploması olmayanlar ne durumda olacak? Ben onu merak ediyorum. Mağdur durumda olacaklar Ege. Yani biz bu, diyecekler okuyamadık diyecekler. Okuyamadık evi de idare edemedik. Biz sokaklara düşelim. Yani diploması olmayan kadının evde yeri yok mu? Biz niye kadın olarak düşünüyoruz bunu? Ve erkek de olabilir bu bölümde okuyacak olan. Gerçi ev hanımlığını artık diplomalı hale getirecek Milli Eğitim Bakanlığı erkek demişler ama. Erkek için daha zor. Evet. Çünkü kıllı kıllı adamlar ev hanımlığı. Hem ders çalışacak hem ev işlerini öğrenecek hem de kadın olmayı öğrenecek yani. Kadın olmayı nereden çıkardınız? Ev hanımı olmak hanım, şey var ya ev hanımı. Hanım. Ev hanımı. Mesela ev beyi. Ev beyi diye bir şey var mıdır? Yoktur. İş beyi vardır. Veya iş makinesi çıkabilir. O tip bir şey diye. Ya ev hanımı bu gazetelerin taktığı şey abi. Ev yöneticisi, ev sorumlusu, ev ve aile hizmetleri. O zaman ben bunu isterim. İşte onun için diyorum yani kadın diye düşünmememiz gerekiyor. Çok galiba. Güzel bir boşluk yakaladık şu anda. Yemin ediyorum şu anda tamamen lehimize döndürmüş durumdayız. Helal olsun Oktay. Ve ben şuradan bekar erkeklere de bana mı tavsiyede bulunuyorum. Gitsinler. Bana. Buralar kayni. Yani hani biz şey mesela şey derler ya ODTÜ makinede okuduk 3 tane kız vardı falan derler ya. O zaman buraya gitsinler işte. Öyle dil kurslarına yani. Bilmem nelere gideceğinize sosyal ortam diye. Yolu, git eve konuşsun. Ev yönetimi. Ha. Şahane bir ortam vardı orada kesin. Bir de böyle sınıfta tek erkek kikir kikir falan kızları güldürür falan. Ya yaprak nasıl soracağız? Ben beceremem benim parmaklar dolma gibi diye mesela bu yaban espriyle bile kikir kikir kızları güldürebilir insanlar orada. Vay be tamamen insanın hakikaten son derece mutlu olacağı bir ortam. Ya benim için cennet, yeryüzündeki cennet diyorum ya başka bir şey değil. ODTÜ'de mühendisliklerde okuyup da ne yapacağız ne yapacağız hiç kız yok diyenlere bunlar akşam okulu gibi mi yoksa yok bayağı canım, lisans bayağı lisans eğitimleri. Hemen yatay geçiş. Hemen. Tebrik evet. ediyoruz. Şimdiden ilk mezunlarını ben kutlamak istiyorum. Ben de tebrik ediyorum. Oktay'cığım diplomalarını zaten sen vereceksin. Teşekkür ederim. İngiliz ve İskoç uzmanları biliyorsunuz. Biliyoruz. Bilmez birbirine mi? Düştüler yine. Allah yani, belalarını versin. Biraz bir kıskançlık var bunların arasında da. Beraber çalışmışlar bu araştırmada. Şunu ortaya koymuşlar. Porto Rico'ya gitmişler nedense. Porto Rico'da Allah, evet. Makak maymunları üzerinde araştırma yapmışlar. Ve çok güzel. Buraya kadar her şey normal. Her şey normal. Ve makak maymunlarının dişi maymunlarda bak. Dişi niye? Makak maymunlarından demek istiyorum. Sadece makak desek yetmiyor mu? Makak deyince başka makak bir şey. Makak zaten maymun doğru söylüyorsun. Makakların dişi olanlarında günde 13 kez hemcinsleriyle bir araya gelerek dedikodu yaptıkları ortaya çıkmış. Maymun dedikodusu. Maymun yani maymunlar da dedikodu yapıyormuş diye haber var. Nasıl anlamışlar dedikodu yaptıklarını? İşte konuşuyorlar kendileri toplanıp konuşuyorlar birbirlerine altın götürüyorlarmış falan. Altın varsa ortada net bir şekilde o zaman anlaşılır o dedikodu olduğu da. Canım altın değil de işte makakın altını ne? Biz altın mıyız demiş ikisi. Makakın altını düşün abi. Maymunun dedikodusu da pis olur ya. Çok çünkü pis. Onlar yani zaten her şeyini açıkta yaşayan hayvanlar ya. Her şeyini açıkta orası yaşıyorlar. Orası burası göründü. Urları yani burada. Gizli gizli bir şey yapmıyorlar. Onların yani. Yaşam tarzı bu. Biz ne kadar eleştirsek de, biz ne kadar yersek de bunları böyle kabul etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz sevgili dostlar? Falcon'la ilgili bir şey söyleyemediğin için bu yıl tercih ne diyeceğim abi ya maymunun dedikodusuymuş. Benimle ilgili değilse bana dokunmuyorsa istediği kadar dedikodu yapsın. Ya biz modern sabahlarda dedikodunun. Hasosunu yapmıyor muyuz? Hayır böyle sınırlı dedikodunun. Evet. Yani daha doğrusu adil dedikodunun faydalı bir şey olduğunu ortaya koymamış mıydık programda? Tabii canım, yeni çok yeni terminoloji yaradı. Adil dedikodu ne ya? Adil dedikodu diye bir şey var. Dedikodu abi. İkiye ayrılır. Adil dedikodu, adi dedikodu. Evet, kişiyi, aynen öyle. Adil dedikodu kişiyi yaptıklarıyla değerlendirmek, yaptıklarıyla, giydikleriyle ve tipiyle değerlendirmek adil dedikodu. Adil. Yapmadığı ve yapacağı varsayılan şeyler üstüne değerlendirmek adil dedikodu. Mesela ben gidip Fahir vay ya köpekleri boyuyormuş sokakta diye dedikodusunu yaparsam senin yani dedikodunu yaparsam bu adilik olur. Ama evet, doğru. Fahir var ya, küçücük köpeğe sebepsiz yere bağırıyor ve arkasında Michel Mabel diye şarkı söylüyor dersen bu adil dedikodu olur. Aa, onu çalalım hadi Mabel için. Hemen stüdyomuzun dışında dinliyor şimdi bizi. Evet, gerçekten. Hadi melek yavrumuz Mabel için çalalım onu. O kadar iyi amcalarsınız ki sizlerle gurur duyuyorum. Ve onun adına size bir teşekkür ediyorum. Fahir'in köpeği için geliyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay. Modern sabahlarda gazetelere bakmaya ne yapabiliriz? Devam. Buyursunlar. Şimdi dün konuştuğumuz kök hücre konusu var ya, bugün hakikaten bilim insanları arasında korkunç şeye neden oldu. Kaotik bir durum var. Bilim dünyası kaynıyor. Bizim çünkü, konuşmalarımız üzerinde. Evet, bizim olmuş. Konuşmalarımız üzerinde. Çünkü ben burada net rakamlar vermiştim. 3-4 ay civarı bir rakam verdiğimizi hatırlıyorum. Ben de, sanki bunu ben söylememişim de. Bir şeyden bahsetmişti. O da herhalde insanları rahatsız etti. Acaba böyle bir organ çiftliği kurup sofralarımıza da gelebilir mi? Evet, sakatat olarak tüketebilir miyiz diye düşünmüştü. Sonuçta yani. Yani o kadar bolsa. Şimdi böbrek veya ciğer üretilmesi için yani ne kadar süre geçtiğini bilim insanları açıkladılar. 3 tane profesörün ayrı ayrı açıklaması var. 30 yıla üretirler diyorlar. Kaç? 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl diye 3 tane ayrı şey geldi. Bir böbrek mi 30 yıl sürecekmiş? Bugün başlasalar teknoloji mi 30 yıl sürecek? Vallahi şöyle söyleyeyim. Hani ilk teknoloji o kadar sürecek. Ve şöyle bir açıklaması var Profesör Doktor İlgin Özden'in. Yapay böbrek bir ev kadar diyor. Hani ilk bilgisayarlar var diyor, o da kadar diye. Evet. İşte ev kadar bir böbrek şey yapılması lazım diyor. Yani tam bir ev boyutunda diyor. Bir insana yeter miktarda böbrek şu anda tam bir ev boyutunda diyor. Ama teknoloji ilerledikçe buna 50-60 yıl sonra ne olacak? Ne diyor, anlamadım ben Fahir. Tam bir ev boyutunda demiş işte ya. 5 kere söyledi adam. Şu neyini anda var anlamış mıymış yani? Bak şöyle söyleyeyim. Şu anda var bir tanesi ev boyutunda. Evet bak. Laboratuvar şartlarında daha önce üretildi ama laboratuvarda üretilen... Ama gizlenmiş. Evet. Ve bir insana yeter miktarda böbrek şu anda tam bir ev boyutunda. Haberin hangi cümlesini okuduğunu anladık Fahir. Fahir bir şey soruyor. O evden imar mı geçiyormuş? Ona bunun mı insan vücuduna sığması uzun diyor. Uzun ve meşakkatli bir yol. Ben o böbreği nasıl alayım arkadaşım? Ellemesine de uzunlamasına da zor zaten yani. Yani. İki katlı bir ev boyutunda mı? Yani. Tam bir ev boyutunda. Tam bir ev boyutunda. Ve yerleri laminant parke bir ev boyutunda. Ona göre hesabını yapmanız lazım. Onu sığdırmak zor. Zamanla küçülecek. Ne oldu? İlk bilgisayarlar ne kadardı? Bir 100 yıl sonra küçücük el kadar böbrekler yapılacak. İlk şu andaki böbrekler ne boyutta? İkinci sefer başka bir örnek versin. Ne bileyim abi, başka bir şey yok ya. Oda boyutunda bana ilk üretilen bir şey söyleyin. 4 tane genel kültür bilgisiyle yayıncılık yaparsan bol. 4 mü? Aşk olsun. Burada benim verdiğim genel kültür resmen hizmet sunuyorum ben burada ve karşılıksız. Kaç tane peki? O sayıyı bir ortaya koyalım bence. Vallahi benim hesaplarıma göre 10-15 tane olmuş olması lazım. Çok benim bugüne kadar verdiğim genel kültür. Başka diğer uzmanlar ne demiş? O da demiş ki kalp üretmek zor demiş. Kalp kırmak kolay, kalp üretmek zor demiş. En güzel söz. Bir başka profesörümüz. Gerçek bir organ, yani has organ dediğimiz organ 30 yıla üretilir diyor bir başka profesörümüz de. Ama çok sağlam çalışılması lazım. Günde 8 saat hafta sonları dahi çalışılırsa. Laga luga ile olacak şey değil. Değil demişler. Değil. Yaptığım hesaplara göre 15-16 kur gidilir. Vallahi Allah'tan biz böyle bilim insanı değiliz ya. Vallahi, hakikaten tam şey olurduk. Rezil rüsva olurduk ya millete. Organ yapıyoruz, organ yapıyoruz diye ecük bücük bir şey çıkardı. Yani şimdi bu şeyler de, tahminler de hep bugünün verileriyle yapılan tahminler. Belki 2 yıl sonra öyle bir şey çıkacak ki araştırmalar 15 güne inecek yani. Aa, bu bilgi doğrultusunda biz yapalım araştırmamızı. 15 gün ya, 15 günde ben veriyorum böbrek testim. Takması, eski böbreği alması hepsi dahil 15 gün diye bir şey de olacak yani. Bugünden rakam vermek kadar boş bir şey yok dünyada. 30 yıl. Bence. Verirsin tabii ya. 30 ama soruyorlar abi diyor. İşte biz de konuştuk dün. Ne kadar sürüyormuş bir böbreğin olması falan filan diye. Şey deseler o da boş olacak değil mi? Bir şey söyleyebilir miyim? Tıptaki ilerlemeye. Tabii canım, o hiçbir cevap bağlı olacak. Olarak değişir. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Yani burada seni mahcup duruma düşürmek için elime çok güzel bir fırsat geçtiğini düşünüyorum. Onu değerlendirelim. Bir çocuğun yetişmesi için bana ne kadar süre geçtiğini söyler misin? Gerekli. Gerçekten. Söyler misin bana? Bir çocuk ne kadar zamanda, ne kadar emekle yetişiyor? Peki bunun o kadar sürede, vermediğin rakam için ben orayı boş bıraktım. O kadar sürede yetiştiğine inanıyorsun da bir böbreğin o kadar sürede yetiştiğine neden inanmıyorsun? Bir çocuğun yetişmesini diyelim 15 yıl. Evet. 15 yıl ama bak bütün organlar yetişiyor. Bunun içinde böbreği var. Akciğeri, karaciğeri, bildiğimiz başka ne var? Pankreas. Pankreas var. Öt. Öt. Kalp. Bütün bunlar özefagus var. Bunu böl, organlara bölsen, evet. Ben sana söyleyeyim, bir organın tek başına yetişmesi 1-1,5 aydır. Yavrucuğum, benim söylediğim şey eğitim hayatından bahsediyorum. Bugün bir çocuk... Beyin gelişiminden bahsediyorsun yani sen. Nasıl neyin gelişiminden bahsediyor? Çocuğun yetişmesi bir topluma yararlı beyin bir... Beyin diyorum, beyin, kara gözüm. Neyin diyeyim? Bray olarak diyorum ben. Bray olarak yetişmesi ne kadar zaman alıyor? Bazen de hiç yetişemiyor. Çağın gerisinde kalıyor. Yetişemiyor. Konu değiştirme butonuna bastım ben. Hoş geldiniz Oktay Bey. Teşekkür ederim. Ankara'da biliyorsunuz son günlerde mikrop saçan damacanalar gündemdeydi. Damacanalar. Sebebi belli olmuş. Turşu kurmuşlardır. Sağlık işte. Bakanlığı'nın yaptığı araştırma sonucunda bu evlere alınan suların... Ben ne olduğunu bayağı söyleyeyim sağlıksız mi? Sağlıksız olduğuna dair bir rapor çıktı. Şimdi yüzde veremiyorum ama. Damacana mesela su sipariş ediyorsun ya evine. Hı hı. Şişelerini doldurmuş oluyorsun. Onun dibinde bir miktar kalıyor. Ve onu herkes ağzına dayayarak içiyor damacanayı. Tamam, en son adam geldiğinde eliyle yeni damacanayı getirdiğinde sen kapıda boşunu vereceksin, bir çalkılıyorsun, dibinde var. Onu adamın karşısına lak lak lak diye ağzını dikiyorsun. İşte o sırada mikrop giriyor bunun içine. Bunu herhalde sizin ev özelinde mi söyledin? Komşularınız da böyle mi? Biz mesela öyle yapmıyoruz biz. Ne yapıyorsunuz? Son kalanı ne yapıyorsunuz? Çaydanlık teknolojisi. Aa, niye onu hiç düşünmedim ya? Çaydanlık, altı dolarsa evde üstü. Evde çay piştiği mi var Ege'cim? Evde çay piştiği mi var sizin? Doğru. Çaydanlık teknolojisi, hem suyu da kaynatıp orada kaynar suyu bir döküp içine bir çalkalayabilirsin. Vallahi sebebi çok netmiş. Sağlık Bakanlığı yine açıklama yaptı. Damacana pompaları. Herkes pompasını 6 ayda bir veya 50 kullanımda bir değiştirsin demiş. Ne bu, diş fırçası mı pompayı abicim? Pompayı. Pompayı değiştireceğiz. Pompalar değişsin. Diş fırçasıyla aynı zamana denk getireceksin. Ya göz muayenesini de oraya koydun mu unutmazsın işte. Pompalar abi pompalar ben mısın? Benim aylık, benim pompa masrafım ne kadar? Onu bir düşün yani, onu yıllıktan şeyi aylığa vurduğun zaman bir aylık pompa masrafı nedir ama adamın? Ama ne kadar o pompalar? O pompalar, o pompa. Ama kaliteli pompa. Tabii canım. Yani ne kadar Ege? Ben size söyleyeyim. Neden ben söyleyeyim? Ekmeğin fiyatı ne kadar Ege? 15 TL galiba bugün iyi bir pompa istiyorsan. 10-15 TL iyi bir pompa olur. Evet. Çok az söylediniz ya. Ya olur mu canım, piyasada 3-4 liralık pompalar var. Yerli malı pompasından mı bahsediyorsunuz? Evet. Pompa, pompa, pompa. Evet. Ben geçen gün pompayı Ali'nin kırdı. Daha doğrusu böyle masanın üstünde duruyordu. Yeni damacanayı beklerken. Ben de dibindekini böyle yalıyordum damacanayı. Ağzını falan. Ailecek en büyük neşeleri bu. Ondan sonra düşürdü kırdı. İşi hakikaten pislikle doluydu. Orada yıkadım ve değiştirmeme gerek kalmadı herhalde. Bir 6 ay daha idare edelim. Yalnız bir şey söyleyeceğim Ege. Yani sen tamam biz bir insan değilsin de. Sen mi acaba şey yaptın ya bu Ankara'ya salgını, ben mi salgını başladım? Çünkü bütün damacalarına ağzın değmiş, içine saldın mı? İçine ağzına ağzımın değmediği damacana kalmadı Ankara'da diyebilirim. Yani ağzımı delirdiğim damacanaları yana koysanız boğaza 3. köprü olur, o derece diyorum yani. Bülgenin haberi var mı bundan? Damacan. Benim bir damacanam var dedim. Karışma dedim damacana. Evet ya. Diktiğinden haberi var mı? Ben damacanı gördün mü dayanamam. Diken. Damaskus. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bitmek bilmiyor. Fahir işte stüdyodayız tekrar. Hoş geldiniz Fahir Bey. Bizim bir arkadaş var, ne oldu? Gönderdin mi onu? Gönderdim onu. Çünkü yavan yavan espriler yapıyordu. Evet, programı ya aşağı çekiyordu. Evet. Neyse biz bari... Biz çok daha iyiyiz. Oktay, sevgili Oktay da şu anda stüdyomuza girdi. Hoş geldin Oktay. Merhaba. Bir son dakika haberi var dediler ki yokmuş. Yokmuş. Öyle bir şey. O yüzden buyurun. Vallahi, buyurun Fahir Bey. Şimdi... Kopernik desem size, bilim dünyasında bir Kopernik kriterleri. Çok güzel söyledin. Kopernik kriterleri. Gezegenler kim kimin çevresinde döner, hangisi nasıl diğerini çeker. Ama bunu adama ne derler biliyor musun? Bu tiple mi? Kopernik çünkü... Ne tipini nereden bulmuşlar Kopernik? 1500'lerde adam yaşamış, 1400'lerde yaşamış. Abi adamın yaşamış. Saçını bulmuşlar. 12 tel saçını bulmuşlar. Yemin ediyorum. 12 tel de dikkat ederseniz yani güneş sistemimizdeki 12 özel cisme denk gelir. Bu cisimleri sayar mısınız? Bir gezegenler, ay falan, fıstık. Yani onları falan bir araya gelsen 10-12 tane eder. Şimdi bir de kafatasını bulmuşlar Kopernik'in. E niye onu baştan söylemiyorsun da saç teli diye uyduruk haber gibi? Yok, hayır, uyduruk değil, 12 tane. Saç telini kafatasında bulmamışlar mı? Hayır, Allah bir Allah. Genç kızın günlüğünde mi bulmuşlar? Avucunda bulmuşlar. Böyle tutuyormuş. Saç baş yolduran Kopernik diye geçer. En sonunda almışlar, incelemişler falan da fıstıklı derken adamın bir tipi çıkmış. Çok özür dilerim, ben nasıl? Burada göstermek zorundayım. Arkadaşlar lütfen bunu kameralara alırsanız. Aa, testere o. Ne kadar güzel bir tipi varmış adamın. Yani bir... Abi bir kere ağız burada gördüğüm kadarıyla yandan gösteriyorlar ama hakikaten... Çemçük mü? Çemçük. Burun desen hakikaten almış başını yürümüş. O bence bakışlarda şirinlerin sinema... versiyonu için bir Gargamel tiplemesi gibi olmuş. O bir gerçek de yani ne bekliyorsun Kopernik'ten? Tipe göre bir şey oluyor. Ben şimdi daha yakışıklı bir Brad Pitt çıksaydı aynı dönemde şey deseydi. Belki dünya kesin tepsi şeklinde deseydi. Ona mı inanacak? Tipe göre mi oluyor bu işler? Pardon, sen kime inanacaksın? Bir adamda karşıda bir şey uyandırma var. Ne uyandırırsın karşıda? Ne uyandırırsın ya? Ben bilim insanı da ilk önce tipe bakarım. Bu bir gerçek. Evet, doğru. Ama o tipte benim aradığım şey artistteki tipi bilim insanı da görmek istemem. Ben biraz böyle bakımsız, saçı başı dağınık. Çünkü adam sosyal hayattan kendini çekmiş, iyice araştırmalara vermiş hissi uyandırır bende. Mesela şimdi Einstein, izafiyet teorisi. Herkes bir şeyler biliyor izafiyet teorisi ama teorinin içeriğini bilmiyor. Neden? Saçlar falan. Ama bak yani Einstein, ona takılmışsın. Einstein olayı ya çözmüş. Einstein saçları güzel güzel yapıştırıp karşımıza çıksaydı. Daha iyi olmaz yani, mıydı? Daha hoş olmaz. İyi olmaz. O zaman ne diyor bu bıyıklı adam falan diye döner bakardın. Allah Allah. Bir kere sen... şöyle bir döner bakardın izafiyeti derdin dönerdin. Ben sana şöyle söyleyeyim. Einstein'ı düşün. Saçları bir yan tinlemiş. Arkadan güzel bir şey yapmış. Bağlamış. Belki örgü de yapmış olabilir. Tamam mı? Tatlı o bıyıkları da böyle yine şekilli top sakal bırakmış. Tamam mı? Tamam. Böyle bir adam mı görmek istersin? Saç baş dağılmış, efendime söyleyeyim. Bir dil çıkarmalar, bir hareketler. Şimdi ölmüş insanın arkasından konuşmak da istemiyorum çok fazla ama bilim dünyasını eminim ki karşıma alacağım bu hareketlerim ama böyle bir gerçeklik var. Hayır, güven telkin etmiyor. Einstein'ı da güven Einstein yapan o saç baş dağınıklığı, saç baş o dil dağınık çıkarması, o bilmem nesi yani. Bilim insanı da güven verir ya. Yani ben saçı başı dağınık adam gördüğümü bilirim ki o adam laboratuvarda araştırmadan başını kaldıramamış. Hatta ne oluyor özellikle fizik alanında çalışan nasıl bir elektrikle yüklendiyse saçları iyice dikilmiş diyordu. Sen Madame Curie bugün sabahtan akşama kadar kuaförde dursaydı. Hı-hı. İki araştırma arasında ay dur şunu bir şeyini arttıralım. Dur ben bir makyajımı tazeleyeyim de öyle deseydi. Daha bugün... hoş olmaz mıydı? Daha hoş olmaz mıydı? Ben Madame Curie'yi bakımsız elleri, makyajsız suratı, efendime söyleyeyim yalap şap yaptığı topuzuyla hatırlamak istemiyorum. Ben Madame Curie'yi son derece bakımlı, gerek bilim dünyasında gerekse özel hayatındaki özeniyle, özverisiyle tanımak istiyorum. Sabah Tümer'den hangi icadı gördüm bugüne kadar öyle sormak istiyorum. Herkesin görevi farklı. Madame Curie'de eminim içten içe istiyordur çok şık olayım, çok şey ama vakti yok kadının. Ama yani bunlar birbirine zıt şeylermiş gibi söylemeyin canım. Aynı potada da eriyebilir. İşte ben de onu diyorum, aynı potada erisin istiyorum. Ama sen şimdi Einstein'ı suçluyorsun. Ben Madame Curie'yi suçluyorsun Fahir. Ay olur mu canım Einstein? Bana yakışıklılığıyla anılan bir bilim insanı söyleyin. Pasteur. Ama Pasteur'un kadar annesi babası çok yakışıklıydı. O şey yani. Ne genetik olduğu için sayılmıyor o, mu? O garip bir durum Pasteur ya. Pasteur kadar Pasteur, kendine bakan kendini... Kendine bakmıyordu işte. Pasteur'un öyle bir şeyi var. Pasteur son derece bakımsızdı ama tip adamdı artık yani. Grunge modasını başlatan adam Pasteur ya. E tamam işte. Ben işte sana söyleyeyim. Gayet yakışık. Sözü de dinlenmiş gayet sonuna kadar. Sir Isaac Newton desen. Esas duruşa geçmeniz lazım. Adamın yakışıklığı yani o Casanova falan filan şeyleri hep onun döneminde çıkma. Ama ve ona ithaf edilmiş. Sen Sir ünvanına göre konuşuyorsan Sir ünvanını sonra almış. Sonra almış. Azıcık berbere git gel. O sörlüğü neye göre verdiklerini zannediyorsun? Buluşlara göre mi? Tipe göre vermişler. Elma teorisi. Elma teorisiyle tabii. Sen hangi sörü gördün elma ağacının altında yatan? Bana bir tane Sir söyle elma ağacının altından. Sir Elton John. Onun başka ağacının altından. Ben öyle biliyorum ya. Elmanın dalından yemek için o. Onun başka derdi başka. Hiç derdi başka olur mu? Sir dünyası hep bildiğimiz şeyler. Bildiğimiz hikayeler. İşte böyle bir güzel bir tip bence bilim dünyasına son derece yeni ufuklar açacaktır. Ben burada... ben bilim insanlarına aynen devam. Yağlı kafalar, dağınık, buruş buruş kıyafetler. Ben bilim insanı da onu ararım. Ya jilet gibi bir adam gelse karşıma şunu icat ettim dese. Kesin laboratuvarda böyle saf bir adamın elinden icadını kapmış getirmiş diye düşünürüm. Ay çok... Yani İlginç'im çok hiç sana yakışmayan geleneksel bir düşünce bu. Bu çok gelenekselci bir düşünce. Yani senin eğer vaktin olsaydı bu kadar bu kıyafetin ayıracak ve gidip bilim için. Dünyası için, laboratuvar için ayıracak. Ama aynı zamanda faalin dediği de doğru olabilir. Yani onu da yapabilir, onu da yapabilir adam. Oktay'ın bu hoşgörü ortamı yaratması, bu birlik, beraberlik unsurlarını onu bir araya getirmek. Onu bir girebilir misin, ben bir döneyim. Neler oluyor bize, yine neler oluyor gülüm, neler oluyor. Evet. Ne oldu şimdi? Ha, Kopernik'in. Birlik, beraberlik mesajlarıyla Kopernik'in şeyini almış olduk. Bir Kopernik yani şu tartışmayı yani başlattık. Keşke hepimizi toplasan bir Kopernik eder miyiz acaba? Yalnız Kopernik hakkında şöyle bir şey de var. O dönem bu astronomiyle ilgilenen insanlar esas parayı her zamanki gibi astrolojiden ve burçlardan, fallardan kazanıyorlardı. Peki, hadi bilim adamının tipinin çok güzel olması gerektiğini kabul etmiş olayım. Ki ben hala fikrimde bilim adamı dağınık olması gerekir. Astroloğun, evet. Medyumun, falcının. Onlar da tipe bakılmaksızın. Orada işte özellikle... Orada mesela bir yakışıklı bir medyum mu istersin yoksa böyle bir sille yemiş mi? Hangisi sende güven uyandırır? Ben medyumu çirkinini severim. Filmlerden de öyle. Cadı dediğin, büyücü dediğin biraz tipsiz olacak. Mesela burada Kopernik'in tipi bence son derece astrolojiden para kazanmasına uygun bir tip. Evet, o konuda yani hiçbir itirazım yok. Bizim o kadının adı neydi? Böyle saçları falan. Yasemin Boran. Yok, Lerzan. Lerzan Kiraz. Onlara baktığım zaman gerçekten Kopernik hakikaten almış başını yürümüş diyor. Size iki tane medyum getirsem. Evet. Bir tarafta medyum Memiş, bir tarafta medyum Keto. Evet. Hangisi size daha çok güven verir? Keto. Keto değil mi? İşte bu. Güven vermesinin sebebi de zarar vermeyeceğini düşündüğüm için olur yani. Çünkü medyum Memiş vuruyor. En son izlediğimiz 20 sene önce izlediğimiz kadarıyla medyum Memiş vuruyor. Buyurun efendim. Evet Oktay'cığım, son dakika gelişmesini ver. Biz de yavaş yavaş artık huzurlarınızdan imtina edelim. Evet. Dünün bir haberi ben verebilir miyim? Düne haberin düne ait olması hiç önemli değil orta. İnsan. yabancı dil sınavı şeyleri var. Şöyle sorayım ya da söyleyeyim. Yaşayan en seksi erkek seçilmiş. Yaşayan en seksi erkek. George Clooney mi? Hayır. Biraz daha. Bizim çok sevdiğimiz bir adam. George Clooney bir senede ölmüş mü? Veya seks apelini mi yitirmiş? Hayır, şey oldu. Duplicate olunca otomatikman düştü. Duplicate derken? Abdullah Gül. Abdullah Gül çıkınca. Benzerleri çıkınca şey oldu. Değerini, tabii, doğru. Orijinin de değerini kaybetti hakikaten. Hugh Jackman. Hugh Jackman'a benzeyen siyasimiz var mı? Kürşat Tüzmen. Hiç alakaları yok. Var canım. Bıyıkları al. Hugh Jackman ufak tefek bir adam. Kürşat Düzmen iri bir adam. Hugh Jackman nasıl ufak tefek mi? Hakikaten ufak tefek. Tipinden belli canım. X-Men'de Wolverine'de ufak tefek miydi? Yani, kıyafetlerle orada mi? Da ufak tefek. Çok güçlü ama ufak tefek. Ben öylesinden korkarım. O zaten. Zaman Kemal Unakıtan olmaz. Başka ufak tefek. Canım hemen herkes ufak tefek diye düşün zaten. Yok, o zaman bir süre daha değerini kaybetmeyecek. Ben bir de seksiliğin ne olduğunu da çok anlamış değilim yani. İnsanda cinsel olarak yani biz bunu basic instinct diyoruz. Basic instinctini indikleyen şeylere biz ne diyoruz? Biz seksi diyoruz. Bu kadar basit. Bak çok net bir veri var burada. Heh. Demiş ki 40 yaşındaki oyuncunun en seksi erkek seçilmesinin bir diğer... Şu anda... Rüşvet. Kömür dağıtmış. Bütün Hollywood'a kömür dağıtmış. Yürecek mi beni seksi seçin diye. Rüşvet değil demiş bir de. Tabii canım, ya ihtiyacı olmalı demiş. Yani şu anda anında çeviri yapıyorum. Bir çeviri hatası olursa ne olur müdahale edin arkadaşlar. Evet, evet. Hangi gazeteden? Radikal gazetesinden anında çeviri yapıyordu. 40 yaşındaki oyuncu en seksi erkek seçilmiş. Çünkü nedenlerden biri 8 yaş büyük eşi Deborah Lee Furness'la 12 yıldır sürdürdüğü evliliği. Nedenlerinden biri. Bak demek ki yaşça büyük olunca zengin olursun. Zengin olursun. Demek ki seksi erkek oluyorsun. Aa, ben o zaman aranızda en seksi birim. Vallahi Bürge benden 7 ay büyük. Yani biraz. Hugh Jackman kadar olmasa da yani onun herhalde ne kadar? 8 yaş 8, büyük, 16'da biri. 12 yıl evli. 16'da biriyim yani. Evet, aynı kategorisine gel. Korkunç bir şey seksapeli. Septeden yani bahsediyoruz. Dünyanın en seksi olmasam da dünyanın 16. en seksi adamıyım. Evet. Aa, hayır, şeyle çarpılması lazım. 12 yıldır evli. Sizin kaçıncı yıl? 5, oradan da. Oradan 12. da 5/12 ile çarpacaksın. İlk yüze girer. 32. en seksi adam. Aa, çok güzel oldu bu ya. Forbes dergisi açıklıyor dünyanın en seksi 32. adamı Ege Kayacan. Vay yavrum be. Şu günlerde nasıl ulaştığımızı da bence abi gönderirken Forbes'a şey yapalım, bir açıklayalım. Onu şeyde çıkar ya. Hürriyet'te. Photoshop'ta Tebrik ediyorum Ege'cim seni. Teşekkürler ya. Bugün gerçekten güzel bir haberle ben dinleyicilerimize de bir müjde olduğunu düşünüyorum bunu. Çünkü hakikaten bugüne kadar böyle bir şey bekleniyordu. Nereden çıkacak, nereden çıkacak? İşte Ege Kayacan'dan çıktı. Bahacığım seni de tebrik ediyorum. Niye? Pazartesi günü ayrıntıları açıklayacaksın ama nişanlılığını konuşamadık bugün yayında. Ya değil mi ya? Bahi nişanlandı sevgili dinleyiciler. Benle de konuşmadınız, çok ayıp oldu. Ya bırak şimdi Oktay, başıma şey... Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.